A ty zrób taki hałas, żeby zioło wypadło z sama. Tak to działa, tak to działa. A ty zrób taki hałas, żeby zioło wypadło z sama. Tak to działa, tak to działa. Lubię sobie coś nagrać, tłumię w sobie moc diabła. Czuję co dzień to w samplach, w klubie ogień dostarczam. Pasja nie gwiazda, miazga nie pasjan. Z miasta do miasta sprawdzian jak raz, dwa, test. Mikrofon ujawnia zew, HM jest za mną, myśli zamiana w dźwięk. Ręce w powietrze, gdy nawijam, leczę się tekstem. Chwila i lecę jak pęten, nie przerywam, bo jeszcze zatęsknię. Klimat, liczy się klimat, jak jest impreza, pija brzydki na wywiad. Jeszcze coś wydam, jak nie płytę, to sos. Jeden chuj całe życie pod klub. A ty zrób taki hałas, żeby zioło wypadło z sama. Tak to działa, tak to działa. A ty zrób taki hałas, żeby zioło wypadło z sama. Tak to działa, tak to działa.